Viața e în altă parte. Pista 23. Se temea să nu fie multă lume în stația de tramvai și oamenii să nu se uite la ea plin de curiozitate. Din fericire însă, pe refugiu nu se afla decât o bătrână. Ce bine era o binefacere reconfortantă faptul că nu se afla acolo decât această femeie bătrână. Și ai știut imediat că o să vii întâi la mine? Datoria ei era să se ducă acasă, la părinții ei. Fusese la gară, făcuse coadă la ghișeu, dar când îi venise rândul să-și ia biletul de tren, se răzgândise. Tremura la gândul revederii cu familia ei. Pe urmă, i s-a făcut foame și s-a dus să-și cumpere o bucată de salam. S-a așezat pe o bancă într-un parc și a așteptat să se facă ora 4 după amiază, când cvadragenarul avea să se întoarcă de la lucru. Sunt bucuros că ai venit întâi la mine. Da, e frumos din partea ta că te-ai gândit să vii întâi la mine, spuse el, ca peste câteva clipe de tăcere să adauge. Îți amintești? Ai spus că n-o să mai treci niciodată pe la mine. Îți amintești? Nu e adevărat, infirmă tânăra fată. Ba da, e adevărat, spuse el surzător. Nu. Era, desigur, adevărat. În ziua aceea, când venise să-l vadă, cvadragenarul deschisese micul său bar. În timp ce se pregătea să umple două pahare cu coniac, tânăra fată răsucise din cap. Nu, nu vreau nimic. De altfel, n-o să mai beau cu tine niciodată. Cvadragenarul a rămas uimit, iar micuța a continuat. N-o să mai vin la tine niciodată. Iar azi am venit doar să-ți spun acest lucru. Și întrucât cvadragenarul nu contenea să se minuneze, fata îi spusese că era sincer îndrăgostită de un tânăr, de a cărui existență cvadragenarul nu știa și pe care nu voia să-l înșele. Venise la el să-i solicite înțelegerea și să-l roage să nu ia nume de rău această hotărâre. Deși avea o viață amoroasă foarte variată, cvadragenarul era de fapt o fire idilică, îngrijindu-se de liniștea și bunul mers al aventurilor sale. Fără îndoială, tânăra fată gravita pe bolta înstelată a iubirilor sale ca o biată stea intermitentă. Dar până și o mică stea, una singură, atunci când se desprinde pe neașteptate din locul ei, poate destrăma în chip neplăcut armonia unui întreg univers. În plus, se simțea jignit de lipsa ei de înțelegere, căci el fusese întotdeauna fericit, știind că tânăra fată avea un prieten pe care îl iubea cu adevărat. O îndemna să-i vorbească despre el și dădea de fiecare dată sfaturi despre felul cum trebuia să se poarte spre a-l cuceri. Tânărul în cauză îl amuza foarte mult, în asemenea măsură încât aranja cu grijă, într-un sertar, poeziile pe care micuța le primea de la prietenul ei. Poeziile îi se păreau oribile, dar în același timp îl interesau. Așa cum îl interesa și îi se părea oribilă lumea ce prindea cheag în jurul lui și pe care o urmărea din cada sa cu apă fierbinte. Era dispus să-i ocrotească pe cei doi iubiți cu o cinică amabilitate, drept care hotărârea neașteptată a tinerei fete avea asupra lui efectul de nerecunoștință. Nu fu în stare să-și stăpânească în suficientă măsură indignarea încât să nu se trădeze cu nimic, iar tânăra fată, citindu-i mina morocănoasă, îi vorbea neîntrerupt și cu repeziciune, în dorința de a-și justifica decizia ei, jurându-se că-și iubea prietenul și vroia să fie cinstită față de el. Iar acum stătea în fața cvadragenarului, în același fotoliu cu aceeași rochie pe ea, pretinzând că nu făcuse niciodată o asemenea afirmație. Nu mințea. Se număra printre acele suflete excepționale care nu știu să deosebească între ce este și ce trebuie să fie, identificând dorința lor morală cu adevărul. Și amintea de bună seamă de toate câte i le spusese atunci cvadragenarului. Mai știa însă că n-ar fi trebuit să i le spună, iar acum îi interzicea memoriei dreptul la o existență reală. Dar fără doar și poate își amintea foarte bine. În ziua aceea, zăbovise la cvadragenar mai mult decât intenționase și sosise cu întârziere la întâlnirea cu prietenul ei. Acesta era supărat foc și ea simțise că nu va reuși să-l facă să revină la sentimente mai bune, decât invocând o scuză pe măsura furiei lui. Așa stând lucrurile, născocise povestea că rămăsese multă vreme cu fratele ei, care se pregătea să treacă fraudulos frontiera spre apus, fără a-i fi teamă că prietenul ei ar fi fost în stare să o constrângă să-și denunțe propriul frate. Așa se face că în ziua următoare, ieșind de la lucru, se dusese în grabă la Quadragenar pentru a-i cere un sfat. Acesta se arătase foarte înțelegător și prietenos. O sfătuise să stăruie în minciunea ei și să-și convingă prietenul că, după o scenă dramatică, fratele ei jurase că va renunța la plecarea sa în Occident. Îi dăduse indicații precise cum anume trebuia să zugrăvească scena în decursul căreia își determinase fratele să renunțe la gândul de a trece clandestin în vest. Și ce anume trebuia să-i spună prietenului pentru a-i sugera că, în mod direct, devenise salvatorul familiei lor. Căci fără influența și intervenția sa categorică, fratele ei ar fi fost la ora aceea arestat la frontieră sau, cine știe, poate chiar pe lumea cealaltă, răpus de gloanțele grănicerilor. Cum s-a încheiat în ziua aceea discuția cu prietenul tău? O întrebă acum Quadragenarul. N-am apucat să stau de vorbă cu el. M-au arestat în clipa în care m-am întors de la tine. Mă așteptau în fața casei. Și de atunci n-ai mai stat de vorbă cu el niciodată? Nu. Dar cu siguranță ți s-a spus ce s-a întâmplat cu el. Nu, nu mi s-a spus nimic. Și chiar nu știi? Se miră Quadragenarul. Nu știu nimic, răspunse tânăra fată, ridicând din umeri nepăsătoare, ca și când n-ar fi vrut să afle nimic. A murit, spuse Quadragenarul. Da, a murit la puțin timp după arestarea ta. Despre asta habar n-avea. De undeva, de foarte departe, îi ajungeau la ureche cuvintele patetice ale tânărului, căruia îi plăcea să măsoare dragostea și moartea pe același cântar. S-a sinucis, întrebă ea cu o voce liniștită, gata să aducă iertare. Dar de unde? Răspunse zâmbind Quadragenarul. A murit de o boală cât se poate de banală. Mama lui s-a mutat. În vilă n-ai mai găsit nicio urmă de a lor. Nimic, nicăieri, decât un monument mare din marmură neagră la cimitir. S-ar putea spune mormântul unui mare scriitor. Mama lui a pus să se graveze în piatră o inscripție. Aici zace poetul și sub numele lui epitaful pe care mi l-ai adus la vremea respectivă, acela în care spunea că ar vrea să moară în flăcări. Tăceau amândoi. Tânăra fată se gândea că prietenul ei nu-și pusese capăt zilelor, că murise de o moarte cât se poate de banală. Moartea lui era un procedeu în plus de a-i întoarce spatele. La ieșirea din închisoare era ferm hotărâtă să nu-l mai vadă niciodată. Dar nu se gândise că el n-ar mai exista. De vreme ce el nu mai era pe această lume, motivul celor 3 ani petrecuți de ea în pușcărie nu mai exista nici el. Și întreaga poveste nu era decât un vis urât, un nonsens, ceva ireal. Știi ce? Îi spuse Quadragenarul, hai să pregătim cina, vino să mă ajuți. Erau amândoi în bucătărie și tăiau pâinea, unseseră feliile de pâine cu unt și puseseră pe ele felii de șuncă și salam. Desfăcură o cutie cu sardele cu un deschizător metalic, descoperiră o sticlă de vin și scoaseră din bufet 2 pahare. Așa obișnuiau când tânăra fată venea în vizită la Quadragenar și pentru ea era reconfortant faptul de a regăsi aici acest fragment de viață stereotip, care o aștepta mereu, neschimbat, statornic, unde putea să pătrundă fără grijă. Își spunea în sinea ei că era partea cea mai frumoasă din viață pe care o cunoscuse vreodată. Cea mai frumoasă? De ce? Era o parte din viața ei în care se simțea în siguranță. Acest om bun și cum se cade era aici cu ea și nu-i cerea niciodată nimic. Nu era cu nimic vinovată sau obligată față de el. În preajma lui se simțea întotdeauna în siguranță, așa cum ne simțim în siguranță atunci când ne aflăm o clipă, dincolo de raza de acțiune a propriului nostru destin. Așa cum personajul unei piese dramatice se simte în siguranță la căderea cortinei, după prima parte a spectacolului. Când începe pauza, atunci celelalte personaje își scot și ele măștile sub care niște ființe omenești discută fără îngrijorare. Quadragenarul avea de multă vreme sentimentul că trăia în afara dramei vieții sale. La începutul războiului ajunsese clandestin cu tânăra sa soție în Anglia. Luptase împotriva nemților ca aviator în flota aeriană britanică și își pierduse soția în timpul unui bombardament asupra Londrei. Pe urmă s-a întors în Cehoslovacia, a rămas în armată și cu aproximație în perioada în care Iaromil se hotărâse să se înscrie la Institutul de Înalte Studii Politice, superiorii lui socotiseră că în anii războiului stabilise niște legături prea strânse cu Anglia capitalistă. și deci nu era un element destul de sigur pentru armata socialistă. Drept urmare, se trezi în atelierul unei uzine, cu spatele întors istoriei și reprezentațiilor dramatice ale acesteia. Cu spatele întors propriului său destin, preocupat în întregime de propria ei persoană, de petrecerile și distracțiile neobligatorii și de cărțile sale preferate. Cu 3 ani în urmă, tânăra fată venise să-și ia rămas bun, să-i spună adio, deoarece el nu-i oferea decât o pauză, în timp ce prietenul ei îi oferea o viață. Iar acum stătea așezată în fața lui, mesteca pâinea cu șuncă, bea vin și era nespus de fericită, căci prietenul cvadragenar îi oferea o pauză, în timpul căreia simțea cum înflorește, încet încet în sufletul ei, o liniște sublimă. Și se simți deodată mai voioasă și limba îi se descleștă. Pe masă nu mai rămăseseră decât farfuriile goale, niște firmituri și sticla de vin pe jumătate consumată. Și tânăra vorbea, molcom și fără enfază, despre închisoare, despre tovarășele de detenție și despre turnători, zăbovind, așa cum obișnuia întotdeauna, asupra unor amănunte, pe care le socotea interesante, asociindu-le într-un torent lipsit de logică, dar fermecător, prin flecărea la sa. Și totuși, din pălăvrăgeala ei de azi răzbea cu totul altceva. De obicei, frazele ei se îndreptau cu naivitate spre esențial, pe când astăzi ele păreau a fi doar un pretext menit să ocolească fondul problemei. Dar care? Pe urmă, crezând că îl ghicise, cvadragenarul întrebă: ce s-a întâmplat cu fratele tău? Nu știu, răspunse tânăra fată. I-au dat drumul? Nu. În sfârșit, cvadragenarul își dădu seama de ce fugise micuța de la casa de bilete din gară și de ce se temea să se întoarcă acasă, fiindcă Mititica nu era doar o victimă nevinovată, ci era în același timp vinovata care pricinuise nenorocirea fratelui ei și a întregii sale familii. Își putea imagina cu ușurință cum o trataseră ca să o constrângă să facă mărturisiri în decursul interogatoriilor și cum, încercând să se fofileze, se încurcase și se împotmolise în alte minciuni din ce în ce mai suspecte. Cum putea micuța să le explice părinților că nu ea îl denunțase pe fratele ei, acuzându-l de un delict imaginar, ci un tânăr prieten, despre a cărui existență nimeni nu auzise vorbind și care, de fapt, nici nu mai era pe această lume? Micuța tăcea și cvadragenarul simțea crescând în el un val de simpatie, care până la urmă îl copleși. Nu te du azi la părinții tăi, ai tot timpul. Mai întâi trebuie să reflectezi, dacă vrei poți să rămâi aici. Și rostind aceste cuvinte se aplecă spre ea și îi puse mâna pe obraz, nu mângâia. Ținea mâna lipită de fața ei, privind-o doar îndelung și cu multă duioșie. Gestul acesta trăda atâta bunătate încât pe obrazul tinerei fete începură să se prelingă și roaie de lacrimi. De la moartea soției sale, pe care o iubise, îl dezgustau lacrimile de femeie. Aveau darul să-l înspăimânte, așa cum se înspăimânta la gândul că femeile ar putea face din el un actor în dramele vieții lor. Vedea în lacrimi niște tentacule ce voiau să-l înșface, să-l smulgă din idila non-destinului său și de aceea le disprețuia. Așa se face că fu surprins, simțind în palma sa umezeala lor oribilă. Pe urmă însă, fu și mai surprins constatând că de data asta nu era în stare să reziste la puterea lor de a emoționa. În definitiv, știa că nu erau lacrimi de dragoste, că nu erau destinate lui, că nu erau niciun șiretlic, niciun instrument de șantaj, nici o scenă de teatru. Știa că se mulțumeau că există pur și simplu pentru ele și că țâșneau din ochii tinerei fete, așa cum scapă din om, pe neprevăzute și pe nesimțite, tristețea sau bucuria. Inocența lor nu inspira niciun dezgust și era tulburat până în străfundul sufletului său. Își spuse în sinea lui că de când se cunoșteau nu-și făcuseră unul altuia vreun rău, niciodată, că își dăruiseră întotdeauna unul altuia o clipită de tihnă și bună dispoziție. Și altceva nici nu-și doreau, că n-aveau nimic să-și reproșeze și îl încerca un sentiment de nespusă mulțumire, la gândul că în momentul arestării tinerei fete făcuse tot ce fusese în puterea lui ca să o salveze. Se apropie de ea și o ridică din fotoliu, îi șterse cu degetele lacrimile de pe obraj și o cuprinse în brațe cu toată căldura. În spatele ferestrelor acestei clipe, undeva departe, cu 3 ani în urmă, moartea, tropăind de nerăbdare în povestirea pe care noi am părăsit-o, a și pătruns cu silueta ei osoasă pe scena luminată, proiectându-și umbra atât de departe încât garsoniera în care tânăra fată și gvadragenarul stau acum față în față e inundată în întuneric. Gvadragenarul strângea cu duioșie la pieptul său trupul tinerei fete și ea se strângea în el, făcându-se mică și țeapănă în brațele lui. Ce vrea să însemne asta? De ce se strânge așa? Să fie oare un semn că se lasă la voia lui, că s-a lipit de el și vrea să rămână așa? Dar această autoabandonare nu poate fi o uvertură. S-a lăsat în brațele lui închisă, inaccesibilă. Umerii boltiți îi feresc sânii capul, nu și-l poate întoarce spre chipul gvadragenarului, ci rămâne lăsat în jos, pe pieptul lui, iar privirea ei e cufundată în bezna pulovărului său. Da, s-a abandonat în brațele lui, închisă în ea, ca el să o ascundă în strânsoarea sa, ca într-o casetă de oțel. Îi saltă ușor fața umedă și începu să o sărute. Era îndemnat mai mult de compasiune decât de pofta senzuală. Dar situațiile au propriile lor automatisme pe care nu le putem evita. Sărutând-o, încerca să-i desfacă buzele cu limba. Zadarnic, buzele tinerei fete rămâneau încleștate, refuzând să răspundă chemării buzelor sale. Dar ciudat, cu cât mai puțin izbutea să o sărute, cu atât mai mult simțea cum crește în el valul compasiunii, dându-și seama că tânăra fată pe care o ținea în brațele sale era vrăjită, căci i se smulsese sufletul din ea și după această amputare nu-i mai rămăsese în loc decât o rană sângerândă. Simțea în brațele lui un trup fără vlagă, fără sânge, osos, jalnic, dar valul umed al compasiunii, susținut de întunericul nopții ce începea să se lase, îi estompa contururile și volumele, lipsindu-le de precizia și materialitatea lor. Și tocmai în clipa aceea începu să o dorească trupește. Se întâmpla un lucru nemaipomenit, era senzual fără senzualitate și dornic fără dorință. Era poate bunătatea curată care, printr-o tainică și miraculoasă euharistie, se transforma în dorință trupească. Dar tocmai pentru faptul că era fără precedent și de neînțeles, această dorință avea darul să-l tulbure și să-l răscolească. Se apucă să-i mângâie trupul cu nesaț și să-i deschie nasturii de la rochie. Tânăra fată se împotrivi. Nu, nu, te rog, nu! Și întrucât cuvintele n-aveau forța să-l oprească, se smulse din strânsoarea lui și fugi adăpostindu-se într-un colț al încăperii. Ce-i cu tine? Ce ți s-a întâmplat? Întrebă el. Stătea lipită de perete și tăcea. Se apropie de ea și o mângâie pe obraj. Nu-ți fie teamă de mine. Nu de mine trebuie să-ți fie teamă. Și spune-mi ce-i cu tine? Ce ți s-a întâmplat? Stătea neclintită și tăcea, nefiind în stare să scoată o vorbă, iar în fața ei se iveau și se perindau caii, pe care îi văzuse trecând prin fața porții cu gratii a închisorii. Animale înalte și robuste, alcătuind împreună cu călăreții lor niște creaturi arogante cu 2 trupuri. Era atât de mică, atât de minusculă în preajma lor, neavând nimic comun cu perfecțiunea lor animalică. Și își dorea să se contopească, să se confunde cu lucrurile aflate în apropierea ei. De pildă cu trupul de arbore sau cu un zid, ca să dispară în materia lor inertă. Ce-i cu tine? Continua să insiste gvadragenarul. Păcat că nu ești o femeie bătrână sau un moșneag, spuse ea în cele din urmă, după care adăugă. N-ar fi trebuit să vin aici, fiindcă nu ești nici femeie bătrână, nici moșneag. Îi mângâie îndelung obrajii fără să-i adreseze o vorbă, apoi între timp în cameră se întunecase de-a binelea, o rugă să-l ajute să facă patul. Stăteau lungiți unul lângă altul pe studioul foarte lat și el îi vorbea cu o voce molcomă, caldă și binefăcătoare, cum nu-i mai vorbise nimănui de ani și ani de zile. Dorința trupească se stinsese, dar simpatia adâncă și de necontestat era mereu prezentă și avea nevoie de lumină. Gvadragenarul aprinse lămpița de căpătâi și se uită la tânăra fată. Zăcea întinsă pe spate, contractată, cu privirea ațintită în plafon. Ce i-au făcut acolo? Au bătut-o? Au amenințat-o? Au torturat-o? Se întreba gvadragenarul. Habar n-avea. Micuța tăcea și el o mângâia cu duioșie pe păr, pe frunte, pe obraji. O mângâie până când simți că groaza se risipise din ochii ei. O mângâie așa până când pleoapele tinerei fete se lipiră. Fereastra garsonierei e deschisă, lăsând să pătrundă în odaie adierea nopții primăvăratice. Lămpița de căpătâi e stinsă și gvadra genarul stă lungit fără să clipească lângă tânăra fată. Îi ascultă răsuflarea nervoasă, îi pândește suspinele și când e sigur că a adormit, îi mângâie din nou mâna, încet de tot. Fericit de a-i fi putut dărui primul somn în noua eră a cumplitei sale libertăți. Și fereastra pavilionului pe care se întemeiază acest capitol e mereu deschisă. Lăsând să pătrundă până aici miresmele și zgomotele romanului părăsit de noi cu puțin înainte de a fi ajuns la paroxism. Auziți moartea care tropăie de nerăbdare undeva departe? Să aștepte! Noi mai suntem aici în garsoniera acestui necunoscut, ajunși în altă poveste, în alt roman. În altă poveste, nici de cum. În viața gvadragenarului și a tinerei fete e mai puțin poveste și mai mult o pauză în mijlocul acestei povești. Întâlnirea lor cu greu își găsește un loc în urzeala comună a vieții lor. Nu e decât o clipită de răgaz pe care gvadragenarul i-o dăruiește tinerei fete, înaintea îndelungatei hăituieli care va fi de acum încolo viața ei. La fel și în romanul de față, acest capitol nu-i decât o pauză liniștită, în care un bărbat necunoscut a aprins pe neașteptate lampa bunătății. Să mai păstrăm câteva clipe în fața ochilor noștri această lampă pașnică, această lumină mărinimoasă, înainte ca ea să se ascundă privirilor noastre. Partea a șaptea sau agonia poetului. Numai poetul adevărat știe câtă tristețe se adună în casa oglinzilor poeziei. În spatele sticlei, ecoul unor împușcături îndepărtate și inimii îi arde soiala sănătoasa. Lermontov își încheie tunica militară, Byron pune un pistol în sertarul noptierei sale. Volker cu versurile sale defilează alături de mulțime. Maiakovski apasă cu talpa grumazul propriului său cânt. O bătălie măreață se desfășoară sălbatic în aceste oglinzi. Dar atenție! De îndată ce poeții comit eroarea de a depăși limitele casei oglinzilor, își găsesc moartea. Căci ei nu știu să tragă și dacă trag, nu nimeresc decât propriile lor capete. Vai, îi auziți? Un cal înaintează pe drumurile întortocheate ale Caucazului. Călărețul e Lermontov, înarmat cu un pistol. Dar iată că se aude un alt tropot de copite și o trăsură înaintează scârțâind. De data asta e Pușkin, înarmat și el cu un pistol, mergând și el să se bată în duel. Și ce auzim acum? Un tramvai praghez uruind zgomotos. În el se află Iaromil. Se duce dintr-un cartier mărginaș în altul. E frig. Poartă un costum închis, cravată, palton și pălărie. Care dintre poeți nu și-a visat propria moarte? Care poet nu și-a imaginat-o? Ah, dacă e să mor, iubirea mea, atunci să mor în flăcări, prefăcut în căldură și lumină. Credeți poate că ăsta a fost doar un joc întâmplător al imaginației care l-a incitat pe Iaromil să-și închipuie moartea sa în flăcări? Nici de cum, căci moartea e un mesaj, moartea vorbește. Actul morții are propria sa semantică și nu indiferent să știi în ce fel și-a găsit un om moartea și în ce element. Jan Masaryk și-a sfârșit zilele în 1948, aruncat pe fereastră în curtea unui vechi palat din Praga, după ce își văzuse destinul zdrobindu-se de carcasa istoriei. 3 ani mai târziu, poetul Constantin Biebel, persecutat de cei pe care îi socotise prieteni, sare de la etajul 5, poposind pe caldarâmul aceluiaș oraș. Orașul defenestrărilor, spre a pieri aidoma lui Icar prin elementul terestru și oferind prin moartea sa imaginea tragicei discordii dintre spațiu și gravitație, dintre vis și deșteptare. Maestrul Jan Hus și Giordano Bruno nu puteau să moară nici prin ștreang, nici prin spadă. Ei nu puteau să moară decât pe rug. În felul ăsta, moartea lor a devenit incandescența unui semnal, lumina unui far, o torță strălucind sclipitor în spațiul nesfârșit al vremilor. Căci trupul e efemer și gândul etern. iar ființa fremătând în flăcări imaginea gândirii. Tânărul student care la 20 de ani, după moartea lui Iaromil, s-a stropit cu benzină și și-a dat foc într-o piață din Praga, ar fi putut cu ușurință să facă să răsune, din strigătul lui, conștiința națiunii, chiar dacă ar fi murit înnecat. În schimb, Ofelia e de neconceput în flăcări și nu putea să-și sfârșească zilele decât în valuri, căci adâncimea apelor se confundă cu profunzimea sufletului omenesc. Apa este elementul distructiv al celor ce s-au rătăcit în ei însuși, în dragostea lor, în demența lor, în oglinzile lor, în vâltorile lor. În apă se înneacă, potrivit cântecelor populare, tinerele fete ai căror logodnici nu s-au întors din război. A coborât din tramvai și se îndreaptă spre vila de unde fugise grăbit, lăsând-o singură pe frumoasa brunetă. Se gândește la Javier. La început nu exista decât el, Iaromil. Pe urmă, Iaromil l-a creat pe Javier, duplicatul lui, și odată cu el, cealaltă viață a sa, visătoare și aventuroasă. Și iată, a sosit momentul abolirii contradicției dintre starea de visare și cea de veghe, dintre poezie și viață, dintre gândire și faptă. Și deodată a dispărut și contradicția dintre Javier și Iaromil. Au sfârșit prin a se confunda, prin a se contopi într-o singură ființă. Omul visării a devenit omul acțiunii, aventura visului a devenit aventura vieții. Se apropie de vilă simțind cum renaște în el vechea timiditate, sporită acum de niște usturimi în gât. Mama n-a vrut să-l lase să meargă la această serată, era mai bine să o asculte și să fi rămas în pat. Ezită în fața ușii și simți nevoia să evoce toate zilele mărețe pe care le trăise recent, ca să-i dea curaj. Se gândi la fata cu părul roșcat, la interogatoriile la care era supusă, la polițiști și la desfășurarea evenimentelor pe care le-a pus în mișcare prin propria sa voință. "Eu sunt Javier," își spuse în sinea lui și sună. Societatea care se adunase la această serată era alcătuită din tineri, actori, actrițe, pictori și studenți ai Institutului de Arte. Proprietarul vilei participa personal la serbare, punând la dispoziția oaspeților toate încăperile somptuoasei vile. Cineasta îl prezentă pe Iaromil câtorva persoane, îi întinse un pahar, rugându-l să se servească singur din numeroasele sticle cu vin, după care îl părăsi. Iaromil se simțea ridicol de rigid în ținuta sa de seară cu cămașa albă și cravata de mătase. Toți în jurul lui erau îmbrăcați simplu, fără ștaif, unii chiar în pulovere. Se foi un timp descumpănit, negăsindu-și locul pe scaun, apoi se decise. Își scoase haina, o așeză cu grijă pe speteaza scaunului. Și desfăcându-și gulerul de la cămașă, își lăsă cravata în jos. În sfârșit se simțea un pic mai degajat.